predanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebe, Gospodi, slava Reče Gospod priču ovo, neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge, i u vrijeme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama, dođite, jer je već sve gotovo, i počeše se svi redom izgovarati, prvi mu reče, kupih njivu, i moram izići da je vidim, molim te izgovori me. A drugi reče, kupih pet jarmova volova, idem da ih pogledam, molim te izgovori me. A treći reče, oženih se i zato ne mogu doći. I sluga taj došavši javi ovo gospodaru svome. Tada se razgnjevi domaćin i reče sluzi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi jamo siromake i bogalje i hrome i slijepe. I reče sluga, gospodaru, učinjeno je kako si zapovjedio i još ima mjesta. I reče gospodar sluzi, iziđi na puteve i među ograde i privoli ih da uđu, da mi se napuni dom, jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabrani. U vrijeme ono, kada ulažaše Isus u jedno selo, sretoše ga 10 gubavih ljudi, koji stadoše izdaleka i podigoše glas govoreći, Isuse, učitelju, pomiluj nas. I vidjevši ih reče im, idite i pokažite se sveštenicima. I dogodi se dok odlažaku da se očistiše. A jedan od njih, vidjevši da je izliječen, vrati se slaveći Boga i sve glasa, i pade ničice pred noge njegove, i zablagodari mu. I taj bješe Samarjanin, a Isus odgovarajući reče, zar se ne očistiše 10, a gdje su 9? Tako se ne nađe ni jedan drugi, da se vrati i dadne slavu Bogu, nego samo on ovaj inoplemenik. I reče mu, ustani, idi, vera tvoja spasla te je. Sveštenik, braći i sestre, pozdravlja đakona, pa mu kaže, blagosiljajući ga, mir ti, blagovjestitelj. Radujemo se, braći i sestre, svi mi ovdje sabrani, ili bi trebalo da se radujemo, ako već radosni nismo, kad čujemo ove divne riječi, ovaj blagovještenski pozdrav naše majke crkve i našega dobroga oca, našega spasitelja, njegovoga jedinorodnoga sina, Hrista Isusa, ovdje u crkvi, Duha Svetoga, u saboru duhovnom. Čuli smo velike riječi, braće i sestre, velike utjehe, zadobili veliku nadu i zaočekivati je da se i vjera i nada krunišu i uliju u ljubav i u blagodarnost. Ove riječi koje nam je đakon crkve Hristove, ne samo naš đakon, nego danas širom svijeta, đakoni čitaju sveto evanđelje, blagovijeste, za razliku od drugih informativnih službi, koje ti u podtekstu preporučuju siguran kalibar koji će mozak sigurno izbaciti iz ležišta lobanje, koji ti ubijaju nadu ne samo za sutrašnjim danom, nego i za današnjim, koji mnogi bez narkotika, bez antidepresiva, bez televizije, interneta, poroka i strasti, vjerujte mi, ne bi mogli da prežive. Zvuči tvrdo, ali je istinito. Ne bi mogli, braćo i sestre, da prežive. Današnji dan, kakva je ta presa laži i demonske tame, koja, braćo i sestre, zrači kroz sve one vijesti kojima nas obasipaju sa svih strana. Nema nade, nema u koga da vjeruješ, nema koga da voliš, dakle nemaš rašta živjeti. Nisi se imao rašta ni rađati, dakle odluči sam i neka taj potez bude tvoj. Ubi se. I u takvoj atmosferi, braći i sestre, a današnja duhovna klima je upravo takva, prisustvo crkve je od ogromnog spasonosnog značaja. A u našoj crkvi upravo ove blage vijesti, ova blagovijest, jer evanđelje, braće i sestre, je blaga vijest, znate. To je vijest, to je istina koja treba da nas utješi, da nas ohrabri, da nas izvede iz tame u svjetlost, iz laži u polje istine, i smrti u život. I svaki put kad čitamo ovdje u crkvi sveto evanđelje, isto tako i izvan crkve, mi se dodirujemo, braći i sestre, sa vječnošću, jer ovo su riječi vječnog života. Ovu vijest, braći i sestre, Gospod je dao, Otac je poslao Sina da blagovijesti. I te riječi koje je On izgovorio, Duh Sveti, do dana današnje, neizmijenjeno drži u crkvi i kroz njih struji i napaja sve one koji sa sveštenom pažnjom slušaju i drže u sebi, živeći, to jest trudeći se da žive po njima u skladu sa voljom Gospodnjom. Bilo je vremena, braće i sestre, kad mi ove riječi nismo imali. Imali smo riječi starozavjetnih pravednika, kojih se danas sjećamo. Ovo je nedelja praotaca, koji su nas tješili obećanjima da će Mesija, dakle Hristos, Spasitelj, doći i pomoći i spasiti. Ali više od tih obećanja i znamenja da će se ona, kad dođe vrijeme, ostvariti, mi nismo imali. Živjeli smo, dakle, u očekivanju. Živjeli smo, braći i sestre, od proroštava. Prorok je govorio, doći će. Prorok je govorio da će se roditi. Govorio je da će postati čovjek i da će izbaviti narod od grehova njegovih. I to je bila jedina utjeha, proročka riječ i život starozavjetnih pravednika. A ono što mi danas imamo, braće i sestre, ovo što smo i danas u crkvi slušali ove riječi, to su riječi koje su i proroci željeli da čuju. To su riječi koje su starozavjetni pravednici željeli da čuju. Svim svojim bolesnim, ranjenim bićem očekivali su ovaj nebeski melem. A evo, mi ga se udostojismo i to da ga imamo u izobilju, braće i sestre, spravljen ne od ruke vještoga travara, farmaceuta, spravljen, braće i sestre, samim Bogom. Riječ Božija, sila Božija, istina Božija, život Božji, svjetlost Božja. Sve je to, braće i sestre, sadržano u svetim riječima svetoga evanđelja. Pogledajte koliko se sadržaj svetog evanđelja beskrajno razlikuje od vijesti ovoga svijeta. Uporedite samo današnji dan. Pogledajte, crkva kao tijelo Hristovo danas se sjeća svetih praotaca i želi svu našu pažnju da provuče kroz taj spomen, krećući se sa svima nama ka obećanom. I radi nas od djeve u vremenu rođenom, u Vitlejemskoj pećini, u one dane, a u ove naše dane prisutnim u svakom pravoslavnom hramu, dakle i u ovom našem. A kao majke koja želi da se te istine duboko, braći i sestre, urežu u naše biće, u naše pamćenje, ona nas svake godine vraća. Pa se srijećemo i vraćamo u ono vrijeme kad Gospod još nije došao, dok još nije postao čovjek, pa nas vraća u ono vrijeme gladi i žeđi za njim, da bi i ovaj gutljaj i ovaj zalogaj koji ćemo danas primiti, primili sa većom blagodarnošću u sveštenoj, duhovnoj, mističnoj radosti i veselju, tajne, tajanstvene, mistične večere, to jest svete i božanstvene liturgije, sveštene evharistije, sveštenog blagodarenja. Jer mi hrišćani, braći i sestre, nismo zadovoljni sitnicama, sićom, Znate, mi se ne radujemo radostima ovoga svijeta. Nas je crkva naučila da se radujemo velikim događajima, velikim, moćnim, neprolaznim, istinitim, besmrtnim, svetim, božanskim projavama, otkrovenjima. Svijet se, braćo i sestre, raduje sa demonima. Svijet ne može da se raduje ako ga demon ne nauči kako. Evo, za nekoliko dana bit će i ta famozna novogodišnja noć, potpuno, braćo i sestre, isprogramirana demonskim duhom. I sve te pjesme, sva ta pjevanija u toj lošoj atmosferi, zagušljivoj, razvratnoj, biće njegov duh. I šta hrišćanin može da traži tamo? Šta može da nađe ako traži? A ovdje, braći i sestre, u crkvi, ne samo danas, nego kroz svu sveštenu istoriju naše crkve, hrišćani primaju, braće i sestre, veliku svjetlost, mlazeve svjetlosti. Oni se raduju liturgiji, oni blagodare Gospodu na savršenim davanjima, savršenim darovima. Blagodare na spasenju, na blagoslovu, na oproštaju, na isceljenju, na vječnom životu. Blagodare na krštenju, blagodarni, kršten sam, udostojio sam se krštenja. Blagodare na svetom miropomazanju, onom sveštenom, presudnom duhovnom pomazanju, preko kojeg se u čovjeku ulivaju nove sile, koje nismo mogli da primimo od roditelja, ni od oca, ni od majke. Pa makar oni bili najbolji od svih roditelja, oni tu silu ne mogu da predaju čovjeku. Tu silu ima i tu silu rođenoj djeci, ali ne od tijela i krvi, no od vode i duha u tajni krštenja i sveštenog miropomazanja, crkva predaje svojoj djeci. Da mogu da budu duhovna bića, i tjelesna, ali duhovna, prije svega duhovna bića. Da imaju snage za duhovni život, za duhovne podvige. Da mogu da opšte, braćo i sestre, da Bogo opšte, da zajedničare sa Bogom. Nije to lako, braćo i sestre. A izvan crkve nemoguće je. Izvan crkve, opštiti sa Bogom, braći i sestre, nemoguće je. A u crkvi nije lako, potreban je trud, u slobodi. Potreban je podvig. Potrebno je poslušanje svetu. Potrebno je moćno smirenje, braći i sestre. Potrebna je molitva, potreban je post, potrebno je učenje, potrebno je zajedničarenje, potrebna je ljubav prema bližnjima, potrebno je ljubav i prema neprijateljima. I sve ono što Sveto Evanđelje nalaže, predlaže i traži od nas. A traži zato što mi to možemo ako hoćemo, jer silu smo primili u crkvi. Nećemo imati opravdanje, braće i sestre, jer mi smo mogli, nego nismo htjeli. Drugo evanđelje koje smo čitali, koje govori o 10 gubavaca. A gube, braći i sestre, kako čusmo, teška bolest, mnogo teška bolest, u svakom smislu, i u fizičkom, i u psihičkom, i u duhovnom, ako hoćete. Gubave ni porodica nije mogla da ima, da primi, da liječi, bili su potpuno izopšteni. Nisu smjeli da žive u gradovima. Nije smjelo da im se priđe, braći i sestri. I onda su se, kako divno u besedi na ovo evanđelje primjećuje arhimandrit Rafael Karelin, onda su tako bolesni i odbačeni od najbližih postali nova zajednica. Ti gubav i ja gubav. Tebe, tvoji neće, ni mene moji. Ajmo onda nas dvoje zajedno. Evo ga i treći u istom problemu. Neka i on bude jedan od nas. I tako, braćo i sestre, imamo ovu desetoricu. 10 gubavaca, nova zajednica, muka ih je ujedinila, bolest ih je ujedinila. Mnogo toga različitog, ali jedno je bilo zajedničko, svi su bili gubavi. I mi, braćo i sestre, po mnogo čemu se razlikujemo, ali jedno je zajedničko svim ljudima, to je guba, i to strašna, duhovna guba grijeha. Ugubali smo se, braći i sestre, još u praroditeljima, u praocu i pramajci, Adamu i Evi, i to, pazite, od satanske gube. Strašnu smo bolest gordosti, jer gordost, to je satanska guba kojom se čovjek ogubao. I svaki gordeljivac je u duhovnom smislu, a i u fizičkom, gubavac. Čitav ljudski rod, braće i sestre, ujedinjen je bolešću. Mi se ovako gordi razdvajamo na narode, na nacije, razne granice postavljamo, bezbroj granica nas dijeli. Međutim, jedno nas, braće i sestre, čvrsto objedinjuje, a to je bolest, guba ljudske prirode, sve gubavac do gubavca. Čitav ljudski rod, braće i sestre, bez izuzetka gubav, i to od strašne bolesti, satanske gordosti, dakle, gube satanske. Bolest nas ujedinjuje. I nas, i sve ljude. To nam je zajedničko, braćo i sestre. Ali vidite, u toj bolesti i u toj vrsti zajednice krije se jedna predivna mogućnost, ukoliko prihvatimo svoju bolest. Bolest nam je zajednička i nju niko od ljudi ne može da iscijeli. Niko. Kažu sveti oci da gordoga, prelašćenog čovjeka, čovjek ne može iscijeliti. Veliki sveti Jovan Lestvičnik kaže da takvome pomoć ne dolazi od čovjeka. Takvoga samo Bog može iscijeliti. I beskrajna milost i ljubav Božija. I nas, braćo i sestre, razgubane od gordosti, samo Gospod može da iscijeli. Kažu da je guba ulazila u gradove, ubijala majke i mrtvo dijete, puzi po mrtvoj majici. Da su ljudi masovno umirali i od gube i od drugih smrtonosnih, razornih, brzo gorećih bolesti, kao što je recimo bila kuga. Majka mrtva i dijete, novorođenče, puzi po njoj, tražeći mlijeko, ali izvor je presušio. Tako je i danas, braće i sestre. Vidite i sami, djeca rađaju se, ali nemaju utjehu. Milije je malo dobroga kokaina, potrebnije je postao satanski heroin od majčinog mlijeka. I blagodarniji smo narkodilerima ukoliko daju određenu dozu besplatno nego majci na majčinom mlijeku. Ali ono što je neuporedivo gore od te neblagodarnosti, koja je zaista stravična, užasna i po prirodi satanska neblagodarnost, jer neblagodarenje, braće i sestre, svojstveno je demonima. Gdje god čujete neblagodarenje, znajte da demon djeluje. I ako ga osjetite u sebi, i ako ga primijetite u drugima i u djeci, znajte da demon djeluje. Najgora blagodarnost, braći i sestre, jeste kad mi hrišćani postanemo neblagodarni Gospodu, prema Gospodu i prema Crkvi Svetoj. I prema liturgiji božanstvenoj. U tajni kreštenja, braći i sestre, i samo u njoj, mi se isceljujemo. Dolazimo gubavi, tačno je, ponekad pripremljeni za tu ceremoniju, našminkani, sređeni, dotjerani, umiveni, okupani, namirisani, spremni za fotografisanje, a u stvari smo gubavi. Gubavac lijepo odjeven. Tu je, braćo i sestre, prvi problem. Vidi ga, gubav, a pogledaj šta radi od sebe. Takav čovjek kad primi krštenje, braću i sestre, i bude omiven vodom krštenja, banjom novog rođenja i osveštan silom Duha Svetoga u tajni miropomazanja, neće znati šta se desilo, neće biti svjestan čega se udostojio i od kakve strašne bolesti oslobodio. Jer krštenjem, braću i sestre, mi se isceljujemo. Mi se čistimo od gube grijeha. Kršten čovjek, on, braćo i sestre, nema grijeha. Sjećam se jednom prilikom, kad je vladika krstio i miropomazao na svetoj liturgiji, pa mi neki, onako malo pretjerano, brižni rekli da oni, ne znajući, uzeli su nešto to jutro i da pojedu. A on gleda pa kaže, oni su danas čistiji od sunca. Kršteni, čistiji od sunca. Draga braće i sestre, gube nema. Takva je moćna sila krštenja. onda na krštenje, miropomazanje. Vi koji ste se u Hrista obukli, koji se u Hrista obukoste, u koji ste u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. To je plamteća odežda krštenja, braći i sestre. To ne može novcem da se plati. Haljine krštenja novcem ne mogu da se plate, braći i sestre. Za razliku od onih demonskih kreacija za koje moraš kuću da prodaš da bi se odjenuo. I posle svega toga sjedamo za ovu trpezu i gostimo se, braćo i sestre, zajedno sa svetima, zajedno sa našim Gospodom. Jedemo i pijemo sveštenu hranu, njegovo tijelo sveto i njegovu krv životvornu. Eto, to je naša radost, gubavi. I silom Božjom očišćeni ljudi. Crkva od krštenih, braće i sestre, očekuje sasvim prirodno blagodarenje, koje se, ovo dobro da znamo, da ne bude posle, jes, nije, znao sam, nisam znao. Tako je, ako hoćeš, budi takav. Blagodarenje prema Gospodu i prema svim darovima kojim nas je darivao. To su veliki darovi, ponavljamo. Beskrajno se razlikuju darova koje nam svijet i zloba demonska nudi, ne bi li nas uhvatio u svoje mreže. Dar krštenja, dar miropomazanja, dar pokajanja, braćo i sestre, i otpuštenja grehova, to su strašni darovi. Niko nam ne može grijeh otpustiti, braćo i sestre. Majka ne može da otpusti grijeh svojem djetetu. Muž ženi, žena mužu. Niko nikome, braćo i sestre, a svi griješimo, jedini koji može i koji hoće i koji oprašta, jeste Gospod u svetoj tajni pokajanje i ispovijest. Pa je li to mali dar? Jedini koji može, braćo i sestre, da nas očisti od gube grehovne u tajni krštenja, to je Gospod naš, Otac, Sin i Sveti Duh, i to je crkva naša, i niko izvan nje. Pa je to mali dar, braćo i sestre. Jedini koji može Duhom Svetim da nas pomaže, da možemo duhovno da živimo, jeste Duh Sveti u crkvi Svetoj Pravoslavnoj. Jesu li to mali darovi, braće i sestre? I šta se od nas očekuje? Sasvim prirodno. Da budemo blagodarni. Da zablagodarimo Gospodu. A kako mi to blagodarimo, braće i sestre? Jesmo li svi ovdje, koji živimo u ovom gradu, koji smo kršteni u crkvi, miropomazani, bili gubavi bez izuzetka, jesmo li svi danas u svetim hramovima? Jesu li svi gubavci koji su u tajni krštenja, očišćeni od te smrtonosne bolesti, od koje se čovjek, braći i sese, raspada? I fizički i duhovno, jer to je grijeh, braći i sestre, to je guba koja je povrijedila dubine naše prirode. Samo Gospod je mogao da istisne tajnom svoga vapoćenja, tajnom besjemenog začeća utrobi presvete djeve, tajnom njegovog rođenja u Vitlejemskoj pećini, ka kojoj se postepeno krećemo, evo, samo što nismo pristupili. Samo on, braći i sestre, i svoje neizrecive ljubavi, postavši čovjek, izličuje ljudsku prirodu, ali potpuno sjedinio je sa svojom božanskom prirodom i ona je postala čista, sveta. Pazite, bez mogućnosti da se razboli. Nepovredljivo. I mi kad se krštavamo, braćo i sestre, mi se u tajni krštenja sjedinjujemo sa njim, Bogo čovekom. I u crkvi održavamo vezu sa njim. Pogledajte crkva kako intenzivno djeluje. Ona traži, braćo i sestre, ako ti nećeš, izađi, ali to je samoubistvo. Klasično samoubistvo. Trovanje, braćo i sestre, odvajanje krštenog čovjeka od crkve, od liturgije, od svetog pričešća, to je samoubistvo, braćo i sestre. Posebne vrste. Crkva, vidite i sami, ništa se ne mora, ali znajte da se to neće mijenjati. Traži intenzivan odnos. Vidite i sami, vrlo česte bogosluženje, vrlo česti praznici, nedelja, zapovjedni praznik, niko te više ne pita. Nedelja, braćo i sestre, crkva neće posebno da je naglašava. Nedelja je dan gospodnji. I svi smo, braćo i sestre, ovdje prizvani. I crkva očekuje da svi koji su udostojeni svetoga krštenja, dakle velikog dara, očišćenja, da budu tu. Ako nisu, braćo i sestre, oni na sebe navlače jednu novu bolest, goru od prve, navlače na sebe jednu vrstu gube, gora guba od one prve. A znate kako je ime toj bolesti? Neblagodarnost. Neblagodaran čovjek, kako kaže sveti Isak Sirin, to je najgori čovjek na svijetu. To je, braćo i sestre, nosilac i prenosilac najtežih bolesti. Sveti Jovan Zlatusti, moćni sveti Jovan Zlatusti, koji je u pogonstvu mirući, zadnje što je izgovorio dakom, bile su te svete riječi, liturgijske riječi, slava Bogu za sve. Neblagodarnog čovjeka nije mogao da podnese. Duh neblagodarnosti za njega je, braćo i sese, bila projava satanizma. Nije mogao da podnese takvog čovjeka. A mi danas u crkvi služimo liturgiju po njegovom činu. Svakako apostolskom, ali u njegovoj recenziji. Suština svete liturgije, braćo i sestre, koju mnogi od nas još uvijek ne razumiju, pa i ne moramo da je razumijemo do tančina, ali ono što je glavno, braćo i sestre, to je da mi u liturgiji zapravo blagodarimo Gospodu. Došli smo da se zahvalimo, da zablagodarimo. I dolazimo svake nedelje, braćo i sestre, jer dar koga smo udostojeni, on traži neprestanu blagodarnost, neprestanu, braćo i sestre. Jer taj dar, to nije samo za vremena, to je dar, braćo i sestre, kroz koji primamo vječnost. Razumijete, vječni život i on život u vremenu treba da preispuni blagodarstvenim osjećanjima. Slava tebi Bože, slava tebi Bože, slava Bogu za sve. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. U toku nedelje, na svakom mjestu, u bolesti, u zdravlju, u bijedi i nemaštini, u bogatstvu. Ali, liturgijom, braćo i sestre, i samo liturgijom, mi projavljujemo blagodarnost saborno i maksimalno. Jer ovdje pristupamo Otcu vođeni crkvom, u crkvi vođeni sveštenstvom, a sveštenstvo vođeno arhijerejima, episkopima, a oni svi vođeni i navođeni vrhovnim arhijerejem, samim Gospodom Isusom Hristom, koji je došao da nas uzme, braći i sestri, stavi na svoja pleća i vrati Otcu. Pazite, čistu prirodu, bez jedne jedine mrlje i traga od gube. I mi smo danas ovdje došli, naravno, znamo da nismo svi, narod još živi u velikom neznanju, ali ovim želimo koliko toliko da pomognemo da se to neznanje makar malo umanje. Mi smo danas došli i treba da dolazimo da zablagodarimo Gospodu. Oni koji ne dolaze na sveta sabranja, braći i sest, oni su gubavci koji su se udostojili blagoslova i ne dolaze da se iscijeli. A Isus odgovarajući reče, 10 gubavih, samo je jedan došao da mu se zahvali. Procentualno, ovdje nemamo ni jednog čoveka. Pola čoveka, braći i sestri. Nemamo jednog čoveka. Od svih koje je Gospod blagoslovio svetim krštenjem. A Gospod pita, zar se ne očistiše desetorica? I u ovom gradu, zar se ne očistiše svi oni koji su primili tajnu krštenje? I u Crnoj Gori? I uopšte na planeti Zemlji? Jesu li samo oni koji su danas u hramovima kršteni ili ima i drugi? Ima, braćo i sestre, ali oni ne dolaze. Oni su neblagodarni. Oni su gubavi. Gubavci. Razgubani, braćo i sestre, novim naletom još teže bolesti neblagodarnost. Neka bi dao Gospod da ovaj post, spomen na svete starozavjetne pravednike, koji su svim svojim bićem, braće i sestre, iščekivali onoga koga mi evo dočekasmo, koji je danas sa nama, i ne danas prvi put, koji je svaki put na svetim božanstvenim liturgijama sa nama, prisutan, da nam i oni pomognu, i njihova čežnja da utvrdi našu blagodarnost. Liturgijskog karaktera i kvaliteta, neblagodarnost izvan crkve, e hvala ti Bože. Ne to, braći i sest, takva hvala ne može da dopre. Potrebna je liturgija. A ne bi Gospod dao zapovjed da služimo svetu službu. On, braćo i sestre, koji nas je iscijelio, koji nas je krstio, koji nas je udostojio svete tajne miropomazanja, on je zapovjedio da se sabiramo, a ne ljudi. On zna da je za obnovljenu prirodu potrebno liturgijsko življenje. On također zna, a i mi da znamo, da se bez liturgije obnovljeni čovjek raspada. I da znate da će u tami paklenoj, u ognju vječnom, to naravno nije naše, mi smo to naučili u crkvi, čuli od svetih i Bogom prosvećenih, najgore biti krštenima koji su bili neblagodarni prema zavjetima krštenja, prema crkvi i posebno prema liturgiji. godina dana, braćo i sestre, bez svetog pričešća, obratite pažnju, i to je zadnji uslov, to je donja granica, godina dana bez svetog pričešća. A šta čoveke treba da dovede do toga da se godinu dana ne pričesti? Teško stanje, teško ugodilo i velika gordost. Kako je gord čovjek, braćo i sestre, koji se ne pričešćuje? Kako je gord čovjek koji ne učestvuje u svetim liturgijskim sabranjima? A zamislite kako je gubav čovjek koji se godinama ne pričešćuje. Gubavac, braćo i sestre, demon neblagodarenja ga razgubao. Težak čovjek, takav čovjek je otrovan za zajednicu. Teško porodici u kojoj su roditelji gubavi. Gubov neblagodarnosti. Teško djeci koja žive u takvim porodicama. Za njih je jedini izlaz da se navuku na heroin. Jer heroin je manje opasan od otrova neblagodarnosti. Zato su mnogima djeca narkomani. Gospod svojim promislom, svojim dopuštenjem djeluje i izvlači iz kanđi roditelja neblagodarni, gordi, koji se protive crkvi. Onda tim koritima narkomanije i mnogim drugim dopuštenjima dovodi djecu svoju u naručje svoje da ih nahrani vječnom hranom, da im da vječni život za razliku od trugoga mlijeka i truge hrane i naopake ljubavi roditeljske. Godina dana bez svetog pričešća, sem ako nije u pitanju epitimija crkve, dakle terapeutska mjera, znači da se čovjek odrekao Gospoda Isusa Hrista. Godinu dana nisi se pričestio, nisi bio blagodar, pa ti si se, brate, odrekao. Ti si se, sesto, odrekla tvoga spasitelja. Ti ne samo što si neblagodaran, vi ne samo što ste neblagodarni, vi ste ga prezreli. O čemu da govorimo, braće i sestre, dalje? Neka ovo vrijeme koje je ostalo do Božića, neka ovaj dan, braće i sestre, koji dišemo, neka bude dan pokajanja. Okrenimo se našem spasitelju, vratimo se, braće i sestre, crkvi. Poklonimo se, blagodarstveno se poklonimo našem Gospodu i tražimo molitveno od njega da nam pomogne da razumijemo veličinu svih tih darova kojih očigledno mi uopšte nismo svjesni. Daj, Gospode, da vidim šta si mi dao i čega si me udostojio. I sveštenici se u crkvi mole da Gospod oprosti radi grehova njihovih i da oprosti narodna neznanja. A narodno neznanje, braći i sestre, i sadrži se u nepoznavanju svih onih velikih darova koje nam je Gospod dao, koje naravno rezultira strašnim neblagodarenjem. Pa da budemo blagodarni na dan Božića, da se radujemo Gospodu koji je došao radi nas i da u njemu prepoznamo savršeni dar, savršeni poklon koji odozgo od Otca silazi, nama se daje i evo u liturgiji otkriva kroz svetu liturgiju, to jest blagodarstvenu službu, jer liturgija je, ponavljamo opet, blagodarstvena služba u kojoj blagodarimo i primamo, braćo i sestre, savršeni dar u tajni pričešću tajni tijela i krvi. Daj Bože i danas da bude tako, da bude život naš ispunjen duhom blagodarenja do kraja našega života, da bismo se udostojili carstva blagodarnih, a da svi zajedno blagodarstvenu pjesmu pojemo zajedno sa angelima, zajedno sa svetima, u zajednici sa onom kroz koju se dar i dao, kroz presvetu Bogorodicu, da pojemo Otcu, da blagodarimo Sinu, da se poklanjamo u Duhu Svetom. Amin Bože. Amin.